फिर हुआ ये कि जब वो उनको साथ ले गए और उन्होंने ये तय कर ही रखा था कि उन्हें एक अंधे कुएं में डाल देंगे, चुनाचे डाल भी दिया, तो हमने यूसुफ पर वही भेजी कि एक वक्त आएगा जब तुम उन सब को जतलाओगे कि उन्होंने ये क्या काम किया था, और उस वक्त उन्हें पता भी ना होगा कि तुम कौन हो।